Intercity. Wejdź na intercity.pl i zaplanuj swoją podróż. PKP Intercity. Tysiące powodów do podróżowania. Żegnamy reklamy. To program Trzecie Polskiego Radia, czwartek, 1 listopada, minęła 14. Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki, a w nim uroczystości Wszystkich Świętych. Będziemy na cmentarzu rakowickim w Krakowie, odwiedzimy najsłynniejszą nekropolię Paryża i zajrzymy w samo serce Karkonoszy. Od rana Polacy odwiedzają groby swoich najbliższych. Na znak pamięci zapalają znicze i kładą kwiaty. W Krakowie tłoczno jest na cmentarzu rakowickim, gdzie znajduje się prawie 80 tysięcy grobów. Łączymy się z naszym reporterem Pawłem Pawlicą. Pawle, przeszedłeś przez aleje zasłużonych jednej z największych i najstarszych krakowskich nekropolii. Powiedz, komu krakowianie oddają hołd? No, krakowianie przede wszystkim odwiedzają groby swoich bliskich, ale także artystów, naukowców, polityków, sportowców i działaczy społecznych pochowanych w tej alei. Zniczami i kwiatami przysłonięty jest niemal grób Marka Grechuty, a na ławce naprzeciwko spotkałem żonę artysty, Danutę Grechutę. Kontempluję tu sobie te wszystkie oznaki i symbole, które zostały wetknięte w jeden bukiet. Wzruszające, że właśnie przy grobie Marka jest najwięcej zniczy. Od rana przy bramach nekropolii prowadzone są kwesty na rzecz m.in. cmentarza Łyczakowskiego w Lwowie czy odnowy zabytkowych grobów cmentarza Rakowickiego. W akcję jak co roku włączyła się m.in. aktorka Anna Dymna. Już trochę mam, dopiero zaczęłam. I z roku na rok jest lepiej. Tutaj się cała przestrzeń zapełnia tymi, którzy niby odeszli, ale są. I to jest cudowne. W cmentarnej kaplicy cały czas odprawiane są msze święte i czytane wypominki za zmarłych. Ze względu na zamknięte drogi dojazdowe, dziś i jutro na największe cmentarze w mieście lepiej wybrać się tramwajem lub autobusem. Paweł Pawlica, Kraków, dziękujemy za relację. Jednym z największych cmentarzy w Europie pod względem liczby pochowanych osób jest cmentarz Brudnowski w Warszawie. Jak mówią odwiedzający, założoną w drugiej połowie XIX wieku nekropolii, jest tu wyjątkowa atmosfera. Tutaj mamy swoich bliskich, a poza tym jest to wyjątkowo piękny cmentarz. Cmentarz z tradycjami przede wszystkim. Ma swój nastrój, ma swój klimat. Dużo cudownych ludzi tu leży. Jest taki cichy, stary cmentarz. Pokazuje historię Warszawy, jego mieszkańców. Leżą tu moi przodkowie, już czwarte pokolenie. Leżą przyjaciele moich dziadków opuszczeni, którzy stracili w powstaniu dzieci. W związku z tym jest się kim i czym opiekować, żeby ta pamięć nie zginęła. Mój ojciec świętej pamięci właśnie zawsze mówił, że chce być pochowany tylko i wyłącznie na Brudnie. Teraz Francja i Père Lachaise, najstarszy i najbardziej znany cmentarz Paryża. Tutaj pochowane są osobistości francuskiego świata, polityki, estrady, sceny teatralnej. Ale na tej ogromnej akropolii bardzo łatwo można trafić na polskie ślady. Na cmentarzu założonym w 1804 roku w ogrodach podarowanych przez Ludwika XIV jego spowiednikowi z zakonu jezuitów, ojcu Lachaise, najbardziej tłumnie odwiedzanym polskim grobem jest grób Fryderyka Chopina. Cmentarz leży na niewielkim wzniesieniu. Nieco wyżej pochowani są francuski pisarz Honoriusz Balzac i jego żona pani Hańska. Tu spoczęli wódz naczelny komuny paryskiej generał Jarosław Dąbrowski, który zginął na barykadzie na Montmartre, oraz Walery Wróblewski. Obydwaj byli jedynymi oficerami komuny paryskiej mającymi wysokie kwalifikacje wojskowe. Tutaj leżą generałowie powstania listopadowego, Armii Księstwa Warszawskiego czy jak Józef Wysocki, Wiosny Ludów. Na Père Lachaise spoczęły prochy współczesnej malarki Joanny Wieruszkowalskiej, wnuczki Alfreda, wybitnego przedstawiciela szkoły monachijskiej. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na koniec przenieśmy się jeszcze w serce Karkonoszy. W kotle Łomniczki znajduje się wyjątkowe miejsce, symboliczny cmentarz Ludzi Gór. Powstał 32 lata temu z inicjatywy ratowników sudeckich. Od początku istnienia cmentarza ratownicy górscy, przewodnicy sudeccy i pasjonaci gór spotykają się tam, by oddać hołd tym wszystkim, którzy zginęli tragicznie w górach. Przychodzimy tu kilka razy w roku, mówi Mirosław Górecki, prezes grupy karkonoskiej GOPR-u. Łezka się w oku kręci, bo z większością tych ludzi my razem żyliśmy, razem pracowaliśmy w górach. To są ludzie, którzy nas uczyli, którzy wychowali. To są wybitni ludzie. Dla ratowników to miejsce szczególne. Tu mogą wspominać kolegów, mówi ksiądz Zbigniew Stoń, opiekun karkonoskiej grupy GOPR. Te tablice dla osób postronnych to są imiona, nazwiska, data śmierci, a dla ratowników to są wciąż ich koledzy, z którymi łączyła ich wspólna praca, dyżur w górach, wiele wspólnych spędzonych chwil. Te tablice do nich mówią żywym człowiekiem. Mottem górskiego cmentarza są słowa: martwym ku pamięci, żywym ku przestrodze. To był serwis Trójki.

stop here, man, I'm in danger. I've got nothing left to lose. I'm so high it makes my brain whirl. Drop my cell phone down below. Ain't that just like me? Trochę pomyliłem czas, ale mam nadzieję, że nikt na to nie zwraca uwagi. W taki dzień jak dziś słońce świeci niewiarygodnie, muzyka pięknie gra i tylko boję się informacji styczniowych, bo to był 10 stycznia 2016 roku. David Bowie. Freddie Mercury. Take my breath away. captured my love, stolen my heart, changed my life. Every time you make a move, you destroy my mind, and the way you touch, I lose control and shiver deep inside. You take my breath away. My breath away. So please don't go. Don't leave me here all by myself. I get ever so lonely from time to time. I will find you. My breath away. Take My Breath Away. Freddie Mercury, zespół Queen. Wiadomość o śmierci Freddiego 24 listopada 1991 roku zastała mnie w Ajaccio na Korsyce. I've spent a lifetime looking for someone. 25 czerwca 2009 roku wiadomość o śmierci Michaela Jacksona. Wtedy właściwie wiadomość z serii absolutnie niemożliwych dopadła mnie na kilka godzin przed wylotem do Australii. Pogrzeb oglądałem już w Sydney. Look no further, babe. I'm look no further, girl. Ooh, oh yeah, the world. Oh yes, oh yes, oh yes. Oh, oh, my, my, my, my day. To był 21 kwietnia 2016 roku, Paisley Park, a piosenka The One pozostanie już na zawsze jedną z moich ulubionych w jego repertuarze. He fills me up. piękna, sławna, nieszczęśliwa. Whitney Houston. Był taki czas, kiedy Whitney śpiewała na festiwalu piosenki w Sopocie. Zmarła 11 lutego 2012 roku. Robin Gibb zmarł 20 maja 2012 roku, a to piosenka Days of Wine and Roses. Spring was never waiting for us, girl. Ran one step ahead as we followed in the dance.

heart is melting in the dark. All the sweet green ice ain't flowing down. Someone left the cake out in the rain. I don't think that I can take it, 'cause it took so long to bake it, and I'll never have that recipe again. Prawie nikt nie pamiętał, że Richard Harris tak pięknie śpiewał, bo to było 50 lat temu. Zmarł 25 października 2002 roku. Play. He's playing solitaire. Karen Carpenter, a Ewa Cassidy jutro w Muzyce Ciszy. Już teraz zapraszam, jutro godzina 19:00 do 22:00. Dziękujemy za uwagę. Anna Regulska, Marek Niedźwiecki, George Michael na zakończenie. So much to prove, and